तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। हंगामा है क्यों खबर पाए, थोड़ी सी जो भी है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। काम है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जब पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना बेगाना, बेगाना बेगाना उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जब पीली डाका तो नहीं डाला, थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं, न ना तजुर्बा कारी सेवा इसकी ये बातें हैं वाइस की ये बातें हैं ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं, इस रंग को क्या जाने, पूछा जो कभी भी है है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जब पीरी है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जब पीली है। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है कहती है हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जब पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है।